To Joe Bonamassa ze swojej najnowszej koncertowej płyty Tales of Time. Tej płyty nagranej w pięknych okolicznościach w amfiteatrze Red Rock w stanie Colorado. Red Rock, czerwone skały. Mam nadzieję, że Państwo znają. Jeśli nie, proszę sprawdzić w internecie to wyjątkowe miejsce. Amfiteatr zbudowany w naturalnym, skalnym środowisku. No i tam już się wiele fantastycznych koncertów odbyło. Ten Bonamassa z ubiegłego roku, zawarty na tej płycie, bardzo taki wystawny pod względem inscenizacyjnym. No, artysta jak zwykle w bajecznej formie. Dzisiaj Joe Bonamassa zaczyna europejską trasę koncertową. Wystąpi w Szwecji, a potem w różnych innych europejskich miastach, podobnie jak Bruce Springsteen. Nie ma na tej trasie żadnego polskiego punktu, polskiego koncertu. Najbliższe to chyba Praga, 3 maja będzie koncert Joe Bonamassy. Obok nowej płyty Bonamassy ze Stanów Zjednoczonych także nowy album studyjny Chrisa Duarte. na końcu taki akcencik celowo uczyniony. Chris Duarte, amerykański wokalista i gitarzysta, wiązany z kręgami bluesrockowymi, słusznie, ale to nie jest jakiś ortodoksyjny bluesman. Jego nagrania to taka autorska mieszanka bluesa, soulu, rocka, nawet punk rocka. Różne rzeczy dzieją się na płytach i na koncertach Chrisa. Przykłady można znaleźć na najnowszej płycie tego artysty Ain't Giving Up. Płyta ze skocznymi dość utworami kończy się jednak taką łagodną, melodyjną, bluesową w tonacji balladką i tego utworu teraz posłuchamy. Chris Duarte w nagraniu Weekdays. Tuesday morning, Wednesdays always bring me down. It's a rainy Tuesday morning, and Wednesdays always bring me down. Thursdays I do nothing but lazy, and then Friday I go out and sing in town. On the weekend I don't stop until my money's gone and I'm bone dry. On the weekends I don't stop until my money's gone and I'm bone dry. My head's a spin with scotch and gin. I catch a ride and tell my baby bye-bye. Bye-bye, baby. through Sunday morning, and I'm back to drinking coffee and tea. I sleep late through Sunday morning, and I'm back to drinking coffee and tea. Then comes Monday, that's the one day I make my time for my baby and me. Just one time, baby. I taką to zgrabną, moim zdaniem, bluesową balladką kończy się najnowszy album Chrisa Duarte, Ain't Giving Up. Program trzeci, Dym na wodzie, pozostaje w kręgu dobrych gitarzystów. Co ważniejsze, teraz będzie ich para. I to para mieszana. W audycji muzycznej Dym na wodzie wystąpił dla Państwa mieszany duet gitarowy Rodrigo i Gabriela. Kiedyś to oni byli takim typowym duetem gitarowym. Słychać było dwie gitary akustyczne, takie z pudłami, podłączone jednak do prądu, no i taka dwugitarowa muzyka. No a teraz, jak Państwo słyszeli, to już poważniejsza produkcja, gitara elektryczna chwilami dochodzi. I po prostu kariera wymaga większych starań i większej produkcji. Rodrigo i Gabriela pochodzą z Meksyku. Zaczynali zawodową karierę w zespole trash metalowym, naprawdę. No ale potem zmienili front, zakładając duet gitar akustycznych i odnieśli światowy sukces. Po 4 latach przerwy wydali właśnie nowy album In Between Thoughts, A New World, i z tego albumu jeszcze jedno nagranie. płyta powstawała w czasie pandemii, ale nie jest jakimś specjalnie smutnym zbiorem tematów muzycznych. No tak jak Państwo słyszeli, Rodrigo i Gabriela z najnowszego swojego albumu In Between Folds – A New World. Proszę Państwa, teraz polska płyta, bardzo interesująca, 3 dni temu. Ukazała się na rynku muzycznym album formacji Leszek Winder, kwartet spontaniczny. Ta płyta jest zapisem koncertu zagranego przez świetnych polskich muzyków 19 sierpnia 2020 roku w katowickim klubie Katofonia. No to były czasy mocnej pandemii, nie było tam za wielu widzów, ale byli, a skład zespołu był następujący. Leszek Winder, gitara, Krzysztof Ścierański, gitara basowa, Apostolis Antimos, perkusja, Antoni Gralak, trąbka. No nie muszę dodawać, że to muzycy z wysokiej półki. Koncert miał specjalny charakter, był poświęcony pamięci dwóch pochodzących ze Śląska muzyków. Michał Giercuszkiewicz zmarł 27 lipca 2020 roku, Jerzy Kawalec wcześniej w 2003 roku. Obaj występowali wspólnie w zespole Bezdomne Psy. No i stąd ten koncert, a teraz w wyniku tego koncertu koncertowa płyta. Tę płytę wypełnia muzyka zespołowa, powstała głównie w wyniku improwizacji. Thank you. Leszek Winder, kwartet spontaniczny, lider na gitarze, Krzysztof Ścierański na gitarze basowej, Apostolis Antymos na perkusji, Antoni Gralak na trąbce. Koncert specjalny w sierpniu 2020 roku w katowickim klubie Katofonia, muzyka improwizowana. Ten materiał był już dostępny, być może znany Państwu z wersji wideo obecnej w internecie. Potem chyba się pokazały pliki, teraz mamy oficjalną płytę kompaktową. Za 5 dni będziemy mieli oficjalną płytę kompaktową z albumem zespołu Ignu. I muzyka z tej płyty, fragment muzyki z tej płyty zakończy nasze spotkanie. Ewa Wichrowska, realizacja dźwiękowa, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Dym na wodzie. Dziękujemy. Should this song last a little longer? Not so scroll.